قانون شماره 75، به فرزندان خود مسئولیت بدهید. بچه ها بزرگ می شوند و به تدریج از حد یک کودک درمانده به سنین بالاتر می رسند و زندگی مستقلی پیدا می کنند. مهم این است که پدر و مادر بتوانند همپای آنها حرکت کنند. وقتی بچه ها بزرگتر می شوند، باید به آنها فرصت بدهید کارهای بیشتری انجام بدهند. باید در برابر این خواسته خود مقاومت کنید که همه ی کارهای آنها را انجام بدهید. اجازه بدهید که تخم و مرغ خودشان را نیمرو کنند. به یاد دارم زمانی که از پسر 8 ساله‌ای پرسیدم بزرگ شدن یعنی چه و او جواب داد بزرگ شدن یعنی این که بتوانید تخم و مرغ خودتان را نیمرو کنید. وقتی بچه ها بزرگتر می شوند، باید به آنها فرصت بدهید کارهای بیشتری انجام بدهند. از آن زمان آنقدر کار سرخ کردن تخم مرغ را به او واگذار کردم که خسته شد. اقدام ظریفی است که باید انجام بدهید. نمی توانید به آنها مسئولیتی بیش از حد توانشان بدهید. در ضمن نمی توانید آنها را به عقب نگه دارید. این را هم بدانید روز اولی که با آنها می گویید که مثلا می توانند تخم مرغ نیمرو کنند یا گرد و غبار روی میز و صندلی را پاک کنند، مسلما کار در حد مطلوبی انجام نمی دهند. ممکن است همه جا را کثیف کنند. ممکن است به قدری کارها را خراب کنند که شما با آنها بگویید تا همین اندازه کافی است. اما بدانید برای اینکه فرزندتان یک تخم مرغ نیمرو کند، در شروع باید چند تخم مرغ بشکند و خراب کند. باید تا اندکی تحمل خرابکاری را داشته باشید. وقتی بچه ها کم سال هستند و برای اولین بار می خواهند از فنجانی آب بخورند، انتظار داشته باشید که آبی از فنجان به زمین ریخته شود. می توانید دستمال کاغذی بردارید و به تماشای آب نوشیدن فرزندتان باشید. وقتی به سن نوجوانی هم می رسند، چه بهتر که وقتی آنها در آشپزخانه کار می کنند، دستمالی به دست بگیرید و خرابکاری های آنها را برطرف نمایید. توجه داشته باشید، آنها قبلا این کار را نکردند. بدانید که در شروع بخشی از انجام دادن کار، بد انجام دادن آن است. آنها کارشان را متفاوت از بزرگترها انجام می دهند. وظیفه ما این است که به بچه ها کمک کنیم. باید به آرامی مسئولیت را به آنها بدهیم و در صورت لزوم آنها را هدایت و راهنمایی کنیم. اگر انتظار داشته باشیم که آنها هر کارشان را بدون عیب و ایراد انجام دهند، بدانیم که انتظار غیر واقع بینانه ای داریم. رشد کردن و بزرگ شدن با خرابکاری و به هم پاشیدن همراه است. قانون شماره 76، به فرزندانتان اختیار عمل بدهید. آنها هرگز اتاقشان را مرتب نکردند. همیشه صدای موسیقیشان را به قدری بلند کردند که شما را به جنون رساندند. شما و همسرتان با خود فکر می‌کنید کجای کارتان اشتباه بود که با همچون نوجوانی روبرو شدید. همیشه افسردند. مگر وقتی دوستشان به خانه می‌آید و آن وقت اثری از افسردگی در آنها مشاهده نمی‌شود. همیشه گرسنه‌اند. همیشه بی‌ادب و گستاخند. همیشه تولید مشکل می‌کنند. و شما خودتان را سرزنش می کنید. تقصیر شماست. شما سبب شده اید که آنها کارشان به دشواری بکشد. ابداً اینطور نیست. اشتباه می کنید. توجه داشته باشید، بچه ها برای اینکه بتوانند خانه را ترک کنند، به کمک احتیاج دارند. باید با شما درگیر شوند. اگر شما را از حدی بیشتر دوست داشته باشند، نمی توانند خانه را ترک کنند و مستقل گردند. شما از آنها نگهداری کرده اید، بر تنشان لباس پوشانده اید، غذایشان داده اید، پول خرجشان کرده اید و آنها نمیخواهند سپاسگزاری کنند و حق شناس باشند. میخواهند از خانه بیرون بروند، میخواهند کارهای بزرگترها را بکنند، حرفهای بزرگترها را بزنند، دیگر نمیخواهند فرشته کوچولوی شما باشند. میخواهند از خود جسارت نشان بدهند، میخواهند جرأت به خرج بدهند، میخواهند بالغ و بزرگ شوند. می‌خواهند کشف و اکتشاف کنند و خودشان را به دردسر بیاندازند. نیاز دارند که زنجیرها را پاره کنند، طناب‌ها را از هم بکسلند، از تپه‌ها به بالا بدوند و فریاد برآورند که سرانجام به آزادی رسیدند. اگر قرار باشد تحت تأثیر هیبت شما باشند، چگونه می‌توانند این کارها را بکنند؟ اگر احساس کنند که به شما وابسته‌اند، چگونه می‌توانند به آزادی برسند؟ چگونه می توانند هنوز تا این حد شما را دوست بدارند و در ضمن از شما فاصله بگیرند؟ برای اینکه به آزادی برسند، باید با شما اختلاف نظر پیدا کنند و بعد دوباره به عنوان چیزی بیش از فرزند شما به خانه تان بازگردند. برای اینکه به آزادی برسند، باید با شما اختلاف نظر پیدا کنند و بعد دوباره به عنوان چیزی بیش از فرزند شما به خانه تان بازگردند. اینها جملگی طبیعی هستند. باید از آن استقبال کنید و خوشحال باشید که پشت سر آنها را می‌بینید. با آنها اجازه بدهید خود مختار شوند تا دوباره به سر وقت شما بازگردند. البته دیگر نمی‌توانید موهایشان را شانه کنید یا نمی‌توانید برایشان قصه بخوانید. اما دوستی بالغ خواهید یافت و می‌توانید با آنها رابطه جدیدی برقرار کنید. اگر آنها را تحت کنترل خود نگه دارید، بیشتر رنجیده خاطر خواهید شد. موضوع را شخصی به دل بگیرید تا دیرتر به خانه شما بازگردند. می توانید این را به نوجوان خود نشان بدهید. پدر و مادرتان را ناراحت نکنید. آنها از این رابطه جدیدی که به وجود آمده احساس تهدید می کنند. به آنها فرصت و فضا بدهید. به تدریج مسائلتان را حل و فصل می کنند. قانون شماره 77. فرزند شما دوستانی خواهد داشت که آنها را دوست ندارید. آه نه، دوباره این مایکی براون. این فریادی بود که مادرم شنبه صبح ها می کشید. او از مایکی براون متنفر بود. از او خوشش نمی آمد. چرا؟ ابدا نمی دانم. او از اغلب دوستان من خوشش نمی آمد. اما دق و دلیش را سر مایکی براون خالی می کرد. بدون اینکه هنوز او را دیده باشد، از او بدش می آمد. توجه کنید، فرزند شما گاه دوستانی خواهد داشت که شما آنها را تایید نمی کنید. این کاملا طبیعی است. با این موقعیت کنار بیایید. ما در کودکی جذب بچه هایی می شویم که با ما تفاوت دارند. ما به بچه بسیار فقیر یا بسیار ثروتمند جلب و جذب می شویم، زیرا در این خصوص تجربه ای نداریم. می خواهیم او را بهتر و بیشتر درک کنیم. با بچه های متعلق به فرهنگ ها و نژاد های دیگر ارتباط برقرار می کنیم. کسانی که شاید بدنشان بو می دهد، با بچه های در خود فرو رفته دوستی می کنیم. شاید هم یک بچه کولی را به دوستی بپذیریم و یا کسی از طبقه متوسط را که پدرش یک حسابدار است. در بسیاری از موارد وسوسه می شویم که با این دوستی ها مخالفت کنیم. این طبیعت انسانی است، اما باید در برابرش مقاومت کنیم. ما باید حمایتگر باشیم، تشویق کنیم، پذیرا و پذیرنده و باز باشیم. چرا؟ زیرا اگر فرزندانمان با اشخاصی رفت آمد می کند که تحمل و شکیبایی ما را امتحان کند، این خبر خوبی است. زیرا آنها را متعصب و داوری کننده بزرگ نمی کنیم. و اگر آنها تعصبی بروز نمی دهند، ما هم نباید تعصبی بروز دهیم. جالب اینجا بود که پدر و مادر مایکی براون هم مرا تحمل نمی کردند. او اجازه نداشت با تفنگ و سلاح‌های اسباب بازی بازی کند و من همیشه وقتی پدر و مادرش در خانه نبودند، اینها را به خانه او می بردم. البته من هم از این اسباب بازی ها خوشم نمی آمد. اما همیشه دوست داشتم مایکی براون را به درد سر بیندازم. اگر فرزندمان با اشخاصی رفت آمد می کند که تحمل و شکیبایی ما را امتحان کند، این خبر خوبی است. یکی از فرزندان من جشن تولد گرفته بود و اصرار داشت کسی را به مهمانیش دعوت کند که بسیار شیطان و بیقرار بود. وقتی پدر مادرش برای بردن او آمدند، چشمان اشکباری داشتند، زیرا این اولین مهمانی تولدی بود که کسی کودکشان را به آن دعوت کرده بود. چرا؟ چه اشکالی وجود داشت؟ رفتارش؟ یا نه، اینکه نمیخواست قدم خطایی بردارد. اما در خانه ما به اندازه سایر بچه ها بازی کرد. بسیاری از بچه های دیگر با شیطنت هایشان مرا کلافه کردند. قانون شماره 78. نقش شما به عنوان یک کودک. حالا شما بزرگ شده اید و دیگر خودتان را یک کودک ارزیابی نمی کنید. اما شما هنوز هم بچه هستید و با این حال اگر با پدر و مادرتان بخرید بروید، با نگاه‌های عجیب و غریب دیگران روبرو می‌شوید. تا زمانی که پدر و مادر شما در قید حیات باشند، شما فرزند و کودک ارزیابی می شوید و کودک باقی می مانید و مسئولیتی هم دارید. شما به عنوان بازیگر قوانین مسئولیت دارید که در برخورد با پدر و مادرتان مؤدب، ملاحظه کار و صبور باشید و با آنها تشریک مساعی کنید. شما وظیفه دارید در برخورد با پدر و مادرتان مؤدب، ملاحظه کار و صبور باشید و با آنها تشریک مساعی کنید. بله بله، می دانم که شما را به جنون می رسانند و عصبی می کنند. اما از حالا به بعد نقشی دارید که باید ایفا کنید. با آنها برخوردی متین داشته باشید. اگر آنها نیاز و خواسته ای دارند، خواسته ایشان را برآورده سازید. وقتی لطیفه میگویند به حرفهایشان گوش بدهید. بپذیرید که آنها زندگی طولانی و سختی داشتند و تجربه فراوان آموختند. می توانید از برخی از این تجربه ها استفاده کنید. اگر به حرفها و گفته های آنها توجه نکنید، نمی توانید از این تجربه آنها استفاده نمایید. به آنها نامه بنویسید، زنگ بزنید، به دیدارشان بروید، اما این کارها را در حد و اندازه انجام ندهید که آنها فکر کنند باید حتما این کارها را بکنید. در حضور فرزندانتان با آنها بلند حرف نزنید و بدزبانی نکنید. با آنها طوری حرف بزنید که انگار بزرگترین پدر بزرگ و مادر بزرگ روی زمین هستند. اگر به دیدنتان می آیند و می خواهند چند روزی نزد شما باشند، از آنها با روی خوش استقبال کنید. بدون اینکه شکایتی بکنید، بگذارید برنامه تلویزیون مورد علاقهشان را تماشا کنند. و چرا همه این کارها را می کنید؟ برای اینکه آنها شما را به دنیا آوردند. شما را بزرگ کردند. بله، می دانم که مرتکب اشتباهات فراوان هم شدند، اما شما قرار است همه آنها را ببخشایید. والدین شما شایسته و سزاواران هستند که وقتی پا به سن گذاشتند با آنها به ادب و مهربانی رفتار کنید. به صحبتهایشان گوش بدهید و آنها را جدی بگیرید. قانون شماره 79، نقش شما به عنوان یک والد. خدای من، به نظر می رسد که این یکی به اندازه کافی دشوار باشد. شما نقشی دارید که مهم است. اما چگونه این نقش را تعریف و تعیین می کنیم تا بتوانید آن را در زندگی خود مورد استفاده قرار بدهید؟ استیو بیدولف، نویسنده کتاب بزرگ کردن پسرها و کتابهای دیگر درباره وظایف پدر و مادر، در جریان یک مصاحبه که اخیراً با روزنامه انجام داده است، میگوید وظیفه شما به عنوان پدر و مادر این است که آنقدر فرزندان خود را روی پا و زنده نگه دارید تا به اندازه کافی بزرگ شوند که به خودتان کمک کنند. اگر به اندازه کافی عقلتان را از دست دادید تا وظیفه یک والد را عهده‌دار شوید، در اصل قراردادی با فرزندان خود امضا می کنید تا بهترین چیزهای ممکن را در اختیار آنها قرار بدهید. منظور من 100% تأمین مادیات نیست. مأموریت شما باید این باشد که در بهترین حد خود برای بزرگ کردن فرزندانتان ظاهر شوید. باید به عنوان یک والد تشویق کننده، حمایتگر، مهربان، صبور، وفادار، آموزنده، صادق، مراقب و علاقه‌مند باشید. باید مراقب باشید که بهترین غذاها را در اختیار فرزندانتان قرار بدهید. باید با رعایت مهارت‌ها و استعدادهای آنها بیشترین تسهیلات را به آنها بدهید. باید کاری کنید که علایق آنها را در همه زمینه‌ها رشد بدهید. باید حد و مرز شفاف برای آنها در نظر بگیرید تا آنها بدانند چه باید بکنند، چه کاری را می توانند بکنند و چه کاری را نمی توانند بکنند. باید میزان سرپرستی و نظارت خود را با سن و سال آنها تطبیق بدهید. مسلماً بچه های کوچکتر به سرپرستی و نظارت بیشتری احتیاج دارند. باید خانه شما مکانی امن برای آنها باشد. مأموریت شما باید این باشد که در بهترین حد خود برای بزرگ کردن فرزندانتان ظاهر شوید. باید والدی محکم و استوار، مهربان، علاقمند و مسئول باشید. باید برای آنها معیارهایی در نظر بگیرید و الگوی مناسب آنها باشید. نباید کاری بکنید و یا حرفی بزنید که نتوانید به رفتار خود ببالید. باید از فرزندانتان حمایت کنید. در مقام دفاع از آنها باشید و آنها را در امنیت و ایمنی قرار بدهید. باید کاری کنید که آنها موجوداتی خلاق باشند و تحت تأثیر دنیایی که در آن زندگی می کنند به هیجان بیایند. باید در مقام تأیید و تصدیق آنها باشید. بر عزت نفس آنها بیفزایید. اعتماد به نفس بیشتری به آنها بدهید و آنها را تحصیل کرده و باسواد به دنیای بیرون عرضه کنید تا اعضای مولد و سودآور جامعه خود شوند. وقتی زمان ترک آشیانه می رسد، به آنها کمک کنید تا لوازم و اساسشان را بردارند و روی پای خود بایستند. کار آنقدرها دشواری هم نیست.